حدید مبارکه سوره چې د قران عظیم و شان او 15مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازل شوې ده نه ویش مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ده الله پاکی بیان کړی ده هر هغه شی چې په ځمکه او آسمانونو کې دي او هغه بر لاسه د حکمت څښتن ده له ملک السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير د ځمکه او آسمانونو د سلطنت مالک هم هغه ده ژوند به کې او مرګ ورکې یو پر هر شی قادر ده هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم مغالم را هم ده او رسته هم او ښکارا هم ده او پټ هم او هغه ده هر شی علم لري هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير مغزات دیچه اسمانون او زمکه پشپگ و رجو که پیدا کرد او بیا پر عرش باندی زلنده شو اغه پر هغه څه باندې پوهیږي چې په ځمکه کې نن وځي او څه چې له هغې نه راوځي او څه چې له اسمانه راکوزیږي او څه چې پر هغه کې خیژي اغه له تاسو سره دی تاسو چې هر چیرته یې تاسو چې هر کار کوي هغه یې ویني له ملک السماوات والارض والى الله ترجع الامور اما غد زمکی او اسمانونو د پاچاهی څښتن دی او ټولې چارې د پریکړې لپاره د همغه لوري ته ورګرځول کېږي یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل وهو علیم بذات الصدور همغه شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې نه باسي او آن د زړونو په پټو رازونو باندې پوهیږي آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ایمان را وړی پر الله او دغه پر پیغمبر باندې او لګښت وکړی د خدای په لار کې له هغه شیانو څخه چې پر هغه باندې تاسو واکمن ګرځولی یی لتاسی نه چې کوم کسان ایمان راوړي او د خدای په لار کې مال ولګوي د غول پر لوی اجر ده وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين پر تاسی باندې څه شوی دی چې پر الله ایمان نه راوړي په داسې حال کې چې پیغمبر تاسو ته پر خپل پروردگار باندې د ایمان راوړلو بلنه درکوي او هغه له تاسو نه ژمنه اخیسته ده که تاسو پر اختیا منونکي یی هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان الله بكم لرؤوف رحیم الله هم غزات دی چې پر خپل بنده باندې څرګند روخانه آیاتونه نازلوي تر څو چې تاسو له تیارو نه راوباسي رڼا ته مو راولي او حقیقت دا دی چې الله پر تاسو ډیر خواخوږی او مهربان دی وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير او تاسو باندې څه شوی دی چې د الله په لار کې لګښت نه کوي په داسې حال کې چې د زمکه او اسمانونو میراث د همدې الله لپاره دی لتاسو نه چې کوم کسان د مکی له فتح نه ورسته مالی لګښت او جهاد وکړي وغوی هیڅ کله له هغو خلکو سره نشي برابرې دی چې وغوی د مکی له فتح نه مخکې مالی لګښت او جهاد کړای دی د هغو درجه په ورسته وخت کې له مالی لګښت کوونکو او جهاد کوونکو څخه ډیر ستره ده اگر که الله لدی دوارو سر غور وعده کرده زی چه تاسی که وی الله ورچخه خبر ده من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم چوک دهی چه الله تا پور ورکری خپور ترسو چه الله هغتا چو چند زیاد بیرت ورکری او ده غلو پار غور اجر ده يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم په هغه ورځ چې تبه مؤمنان نارینه او مؤمنان خزي ویني چې د هغو رڼا به د هغو په وړاندې وړاندې او د هغو ښي خوا ته ځلیدونکي وي هغو ته به وویل شي چې نن زیری دی ستاسې لپاره جنتونه به وي چې تر هغو لاندې به ویالي بهیدونکي وي چې هغوی به پکې تل تر تله اوسیږي همدغه دی ستر بریالیتوب يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب هغه ورځ به منافقان نارینه او خځو حال دا وی چې مؤمنانو ته به وای لږ زموږ خواته وګوري تر څو چې موږ ستاسو له رڼا نه څه استفاده وکړو هغه ته به وویل شي شاته واوړي خپل رڼا بل چیرته ولټوي بیا به د هغو ترمنځ یو دیواله حایل کړای شي چې په هغه کې به یوه دروازه وي په هغې دروازه کې دننه به رحمت وي او دباندې عذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وغوی با مؤمنانو تناری و هیو با وای آیا مونگ لتاسی سر نو مؤمنان با زواب ورکری هو خو تاسی خپل زان پا خپلا پا فتنه کی واچو او زمونگ ده تباهی پا انتظار کی وی او ده خدای پا جمنه کی پا شک کی وغور زیدلی او دروغ و هیلو تاسی وغول ولی تر دی پوری چه ده الله فیصله راغله او تر روستی وقت پوری هر غط غولون کی یعنی شیطان تاسی ده الله ده لطف و رحمت پا باب وغول ولی فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير نو نن به نه له تاسې نه څه فدیه قبوله کړای شي او نه له هغو کسانو نه چې هغوی ښکاره څرګند کافر شوي وو ستاسې استوګن ځای دوزخ دی همغه ستاسې کار جوړوونکی دی او دا ډېر ناوړه عاقبت دی ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ایا د ایمان راوړونکو لپاره لا تر اوسه پورې هغه وخت نه دی راغلی چې د هغو زړونه د الله له ذکر نه نرم شي او د هغه د نازل کړي حق په وړاندې سر ښکته کړي او هغوی د هغو خلکو په څیر نه شي چې هغو ته مخکې کتاب ورکړی شوی و بیا چې اوږده موده ورباندې تېره شوه نو د هغو زړونه سخت شول او نن له هغو نه زیاتره فاسقان شوي دي اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون خو په هیګی چې الله زمکه ته د غیل مرګ ورسته ژوند بخي مونږ نه خاني تاسو ته څرګندې روخانه درکو دلی دي خای چې تاسو له پوهې نه کار واخلي ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم لنارینو او خدونه چې کوم کسان خیراتونه ورکوونکی وي او الله ته حسنه پور ورکړای دی غویته به په باوري ډول څو برابر زیات ورکړ شي او د هغو لپاره بهترین اجر دی والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم او کوم کسانو چې پر الله او د هغه پر پیغمبرانو ایمان راوړای دی هم غوی د خپل پروردگار په نزد صدیقان یعنی رښتینی کسان او د حق شاهدان دي د هغو لپاره د هغو د کړو اجر او د ایمان رڼا ده او کوم کسان چې کافر شوي دي او زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي دي هغوی دوزخیان دي اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع خو په هغه چې د دنیا د ژوند لدی پرته بل څه نه دی چې یو لوب او ساتيري او ظاهر زیب او سنگار او ساسي په خپل منځو کې پر بل باندې ویاړي دل او په مال او اولاد کې پر بل باندې د مخ کې کېدل او هڅه کول دي د دې مثال داسې دی لکه چې یو باران وشو نو په هغه سره درا پیدا کیدونکو نباتاتو په لیدلو سره بزګران خوشاله شول بیا هغه کښت پخیږي او ته ویني چې هغه ژیړ شو بیا هغه بوس ګرځي د دې برعکس آخرت هغه ځای دی چې هلته کافرانو ته سخت عذاب دی او د الله مغفرت او د هغه رضا د مؤمنانو لپاره د دنیا ژوند غولونې له متاع پرته بل څه نه دی سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وزغلې یو بل نه د وړاندې کېدو هڅه وکړي د خپل پروردگار د مغفرت او د هغه جنت خواته چې د هغه پراختیا د اسمانونو او ځمکې په څیر ده چې تیار کړی شوی دی د هغو خلکو لپاره چې پر الله او د هغه پر پیغمبرانو یې ایمان راوړی وي دا د الله فضل دی چاته چې غواړي ورکوي او الله د ستر فضل خاوند دی ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد هیڅ مصیبت داسې نشته چې په ځمکه کې ستاسې پر خپل نفس نازلیږي او موږ هغه پیدا کولو نه مخکې په یو کتاب کې نه دی لیکلی دغه څه کول د الله لپاره ډیر آسان کار دی دا هر څه د دې لپاره دی تر څو چې تاسو ته که هر زیان وی چې پر هغه باندې زړه مات نشي او څه چې الله تاسو ته درکړي پر هغه د تکبر کولو د پاره خوشاله نشي الله داسې خلک نه خوښوي چې خپل ځان لوی شی ګڼي او ویاړي هغه کسان چې په خپل بخیلی کوي او نور بخیلی کولو ته هڅوي اوس که څوک مخه اړوي نو الله بین یازا او ستایر شوی دی لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز من خپل پیغمبران لرو خانو څرګندو نښانو او هدایات سره ولېږل او له هغو سره مو کتاب او تله نازل کړل تر څو چې خلک پر عادل ولاړ وي او اوسپنه مو راکوزه کړه چې په هغې کې ډېر زور دی او د خلکو لپاره ګټې دي دا د دې لپاره کړی شوي دي چې الله ته معلومه شي چې څوک د هغه له لیدلو پرته د هغه او د هغه د پیغمبرانو مرسته کوي بېشکه الله ډېر قوي او برلاسی دی ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون من نوح وإبراهيم وليغل او ده هغو دوارو په زوزات کې منبوت او کتاب کې خود بیا ده هغو لاولادین چا هدایت ورکر او زیاتر فاسقان شول قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون له هغه وروسته مونږ پر لپسې خپل پیغمبران ولېږل او له هغه ټول وروسته مو عیسی د مریم زوی ولېږل او هغه ته مونږ انجیل ورکړ او کوم کسانو چې د هغه پیروي غوره کړه د هغه په زړونو کې مونږ خواخوږي او رحم واچو او رهبانیت هغه په خپل رامنځته کړ مونږ هغه پر هغه باندې نو فرض کړای خو د الله د رضا په لټه کې هغه په خپل دغه بدعت راویست او بیا د هغه د رعایت چې کوم حق او هغه ادا نه کړ له هغوی نه چې کوم کسانو ایمان راوړی وو د هغو اجر مونږ هغوی ته ورکړ خو له هغو نه زیاتره کسان فاسقان دي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم اے هغه کسانو چې ایمان مورا وړای دی الله نه ویریږي او د هغه پر پیغمبر محمد باندې ایمان راوړي الله به تاسو ته د خپل رحمت دو چنده برخه درکړي او تاسو ته به هغه نور په برخه کړي چې د هغه پر رڼا کې به تاسو زی او تاسو ګناه به درو وکړي الله ډیر بخونکی او مهربان دی لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم تاسو باید همدغه کړنلار غوره کړئ ترڅو چې اهل کتابو ته څرګند شي چې هغوی د الله فضل اجاره کړی نه دی او دا چې د الله فضل د هغه په خپل لاس کې دی چاته چې خوښ شي ورکوي او هغه د لوی فضل خاوند دی.